Merhaba. Afrika'da yapılan yeni araştırmalar, dünya üzerindeki en kurak doğal alanları içeren Afrika kıtasının geniş bir su varlığı üzerine oturduğunu ortaya çıkardı. Bilim insanları tarafından yayınlanan rapor, yeraltı su hacminin kıta üzerindeki suyun 100 katı olduğunu gösteriyor. Bu suyun şiddetli kuraklık çeken kıta için bir süre çözüm olabileceği ifade ediliyor. Bugün Afrika'da 300 milyondan fazla insan temiz suya ulaşamıyor ve çeşitli hastalıklarla mücadele etmek zorunda kalıyor. Kutup ayıları üzerinde yapılan genetik bir çalışma, kutup ayılarının düşünülenden çok daha önce farklı bir tür olarak geliştiğini gösterdi. Önceki araştırmalarda 150 bin yıl önce var olduğu tahmin edilen kutup ayılarının buzullara adaptasyonunun da aynı hızda olduğu öngörülüyordu. Fakat yeni araştırma gösteriyor ki kutup ayıları atası olan boz ayıdan 600 bin yıl önce ayrıldı ve yaşam koşullarına göre evrimleşmesi çok uzun bir süreç aldı. Bugün ise küresel ısınmanın etkisiyle artan sıcaklıklar buzullarda yaşam koşullarını daha da zorlaştırıyor. Araştırma nesli tükenmekte olan türler arasında yer alan kutup ayılarının küresel ısınmanın gelecek etkilerine dayanıklı olamayacağı kaygısını taşıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2000 yılından bu yana meydana gelen çok sayıda depreme doğal gaz sondajlarının sebep olup olmadığı tartışılıyor. Zehirli atık sularının sondaj sonrasında kuyulara enjekte edilmesinin yerin sismik hareketlerini aktif hale getirdiğini öne süren araştırmaya göre bazı depremler insan eliyle gerçekleşiyor. İstatistiklere göre Amerika Birleşik Devletleri'nde 2009'da 50, 2010'da 87, 2011'de 134 yani artarak depremler yaşandı. Ali Ağa'da kurulması planlanan termik santrale karşı 6 Mayıs'ta miting yapılacak. Mitinge kadar her gün saat 17.30'da 18.30 arası Demokrasi Meydanı'nda stand açılarak termik santrale karşı imza toplayacak olan eylemciler termik santralin zararlarını broşürlerle halka anlatacak. Petrol İş Ali Ağa Şube Başkanı İsmail Doğan, Petkim'in kurmak istediği termik santralin 26 Nisan Perşembe günü 13.30'da Ali Ağa Ticaret Odası'nda yapılacak çek toplantısında çok kalabalık katılacaklarının bilinmesinin çekince yarattığını söyledi. Petrol İş Sendikası Ali Ağa Şubesi Ayak Takımı Tiyatro Topluluğu da termik santral istemiyoruz eylemine katılarak destek verdi. Amasra'da HEMA AŞ'nin kurmak istediği termik santrale karşı yapılan eyleme yaklaşık 1000 kişi katıldı. Bartın'ın Amasra ilçesinde düzenlenen termik santral eylemine Bartın platformu üyelerinin yanı sıra Ankara, İstanbul, Yalova, Zonguldak, Düzce, Karabük ve Kastamonu'dan gelen çevre mücadelecileri de destek verdi. Eylem sırasında konuşan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, termik santralin yapılmaması için herkesin gereken tepkiyi vermesi gerektiğini belirterek, günde 40 bin ton kömür yakılacağı ifade edilen termik santrale nasıl evet diyebiliriz dedi. Amasra Belediye Başkanı Emin Timur da, geleceğe bugünkü gibi bir Amasra bırakamayacak olduklarını, sadece belli bir sermaye grubunun gelir etmesi için termik santral kurulmak istendiğini söyledi. 20 yıl boyunca yanabilen LED ampul dün dünya gününde Amerika'da satışa sunuldu. Bu ampulde ampulün ışık vermesini sağlayan flamanların yerine LED'ler alıyor. LED'ler daha uzun bir ömre sahip olsa da klasik ampule göre ilk aşamada daha pahalı. Amerika Enerji Bakanlığı'nın 60 wattlık klasik ampulün yerine daha verimli bir ampul yapılması amacıyla düzenlediği Aydınlık Yarınlar yarışmasında birinci gelen LED ampul tasarımının ilk örnekleri 60 dolarlık bir satış fiyatı içeriyor. Yarışmaya katılan tek üretici olan Philips, ürettiği ürünün 18 aylık bir test aşamasından geçmesinden sonra yarışmanın galibi ilan edilmişti. Aynı LED ampulün daha az verimli olanı ise Amerika ve Avrupa'da hali hazırda satılıyor. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi bittiği an fruktoz sorununun da ortadan kalkacağını söyleyen ve nişasta bazlı şeker hakkında özel sektör kendisi karar verecektir diyen Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'a Şeker İş Sendikası Başkanı İsa Gök tepki gösterdi. Özelleştirmenin pancar tarımını yok etmek için yapıldığını söyleyen Gök, Çağlayan bu açıklamalarla ülke şeker sektörünün geleceğini uzaklara teslim etmek isteyen lobinin etkisinde olduğu şüphesini doğurmuştur. Zira ülkemizde nişasta bazlı şeker üretiminin yarısından fazlası Amerikan Cargill firması tarafından yapılmaktadır. Nişasta bazlı şeker üretiminin arttırılması, ürettiğinin kat be kat fazlası üretim kapasitesine sahip bu firmanın çıkarınadır. Dünyanın en pahalı nişasta temelli şekerini tükettiğimiz gerçeği sendikamız tarafından Danıştay'da açılan bir davada bizzat nişasta bazlı şeker üreticileri tarafından ikrar edilen %300-500 arası karlılıkla birleştiğinde bu şirketlerin özelleştirme yoluyla pancar şekerinin tasfiye edilmesi çıkarını kanıtlamaktadır dedi. GÖK Şeker İş Sendikası olarak nişasta bazlı şeker kullanım kararının gıda kartellerine değil vatandaşların tercihine bırakılmasını istiyoruz şeklinde konuştu. Evet, herkese tatlı, yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.